Jag frågar dig om du och jag tillsammans skulle gå idag ner till vår strand. Går vi hand i hand där vi en gång knöt kärleksband. Om du bara sa till mig, gå din väg, jag lämnar mig, för aldrig mer kan jag bli din, men för alltid ska jag minnas dig, om du bara